Bizden ipler nasıl kayıyor bazen? Zamandan başka çare nasıl kalmıyor bazen? Hepimizin hayatı nasıl duruyor bazen? Tecrübenin kat'i şartı bu muymuş zaten? Yarın öbür gün aşkın adı değişir, yazık olur. Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur. Nasıl kızıyorum kendime bazen? Bazenler çoğalıyor bazen. Kızıyorum kendime bazen. Bazenler çoğalıyor bazen. Geldi geçti hatırlar mısın? Seni aradım kimlerde, aşka inanır mısın? Ama göremedim ellerde, inanır mısın? Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın? Yarın öbür gün aşkın adı değişir, yazık olur. Her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur. Nasıl kızıyorum kendime bazen. Bazenler çoğalıyor bazen. Nasıl kızıyorum kendime bazen. Bazenler çoğalıyor bazen. Bazenler çoğalıyor bazen.